likambo boyoka likambo tolali te butu ya lelo nzoto ekotoko sango ya koyebisa baboti nakoka te naloba te somo somo somo mama boyebisa bintu kuna na braza keleki azongisi molimu epai ya nzambe ngo mareto karibu ngo mareto karibu marietu ngoke wapi marietu ngoke wapi okeolaka te mpo na nini ngo iyoyo tangoyo ezanga somo baleki bakomiboma likambo moke valeria nzoto ya moto ekoma pamba babodi bakolela mawao nakabukala azongisa naino yo marietu nakoloba nini mama na ya bintu epai ya koyoka lelo na nzela ya braza mposa na yo esili te mwana ya mama nakokunda yo mobesu pembeni ya wilimbembe ngo marietu karibu ngongo marietu karibu nakabugala azongisa naino yo marietu nakoloba nini mama na ya bintu epai ya koyoka lelo na nzela ya braza mposa na yo esili te mwana ya mama nakokunda yo mobesu pembeni ya wilimbembe ngo marietu karibu ngongo marietu karibu otikelinga na totu mama ya mokuya nasala na banza yo marietu ozalaki soki okobina mpe okoseke vedete ya olimpia ngo marietu mposa na yo esili te mwana ya mama pasi oyo nyonso omonelinga na nzela ya pari ezali na motema marietu nakoki kobosana te karibu mama ya mokuya nayemba na banza yo marietu ozalaki soki okobina mpe okoseke vedete yo limpiango marietu mposa na yo esili te mwana ya mama pasi oyo nyonso omonelinga na nzela ya pari ezali na motema marietu nakoki kobosana te karibu mposa na yo